pas méchant. C'est plutôt les humains qui les rendent invivables. Makambona komi komo na kama oh mama oh. Nisikanga na vandi maya miso eko kitanga ponini oh. Nanzela na koleka batonyo soba kola kisanga imisabi oh. Natuni bakulu tubalo biba banzi likambo eko kiko yelanga yo. Likambo yango soki ya mwasi tope na baninga na yeba oh. Likambo yango soki na libota tona mosala na yeba oh. Mokilie, mokilie ye ye ye ye. Makambo e, makambo e tonda biso bato. Mokili ye ye ye, mama mokili bakosela yo pe makambo tro. Eloko ya motonga na zuwaka te yango ya nini na sambwa o. Kotumola motonga na kokaka te yango ya nini na samba o. Yo mama ya mwana nanga na ebi yo koluka kangai butu pe moi. Oh nga na sambeli na nzambe o. Alongola satana motema na yo panda o. Yango nini yo. Ay mama na loba nine pa ya banenga tika na mona o. Okozi ya mboka kobo makaba tote. Kaka mobeko na mboke kobo makabiso bato. Soki basali mibeko na moka bakomi nde bakomi balobi nde balobi. Moto nyonso ayoki pe alimi. Soki obungi nde sukeli yo mabe. Ndenge moko na yo mosi ya libala. Tango yo na mobali bobalani mama. Bopesani mibeko ya libala. Boyokani bokokota kati na bino. Oyakoya kobebisa makambo. Akomona ndenge kosukela ye mabe. Yango ninyo. Mokili ye ye ye ye ye. Mokili ye ye ye ye. Makambo ye ye ye ye ye. Makambo etonda biso bato. Mokili ye ye ye. Mama mokili bakosela yo pe makambo to. Mwana ya mboka o, nini yo kolukela ngai mama o. Nazali tata ya mwana. Oh oh, motindo nini nalobela yo mama e. Yazali mama ya mwana. Mokolo na kosonga kobanga te yaka kopesa nga tambo te o. Nazali tata ya mwana. Bachange na pe motema te, bachange ngai bongo te o na elo. Changer ngai mongongo te ona loposo nanga nazali tata ya mwana. Todam tudam tudam tororam tiram parabamba. Yo zali mama ya mwana. sanga tambo te o nazali tata yamba ba changer nga pe motema te ba changer nga bongo te o na elongi o yosali mama yamba ba changer nga pe makila te ba changer nga mongongo te o na loposo yanga nazali tata yamba budem buda budam budam budi dam pararam heya Seven. Bilo ko elenge ya kabena suka.